Ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 października, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W Jasionce dobiega końca pierwszy dzień kongresu 590. Lada chwila rozdanie nagród gospodarczych prezydenta. Porodówka w szpitalu w Zakopanem znów działa. Placówce udało się zatrudnić nowych lekarzy. Ekolodzy blokują dwa mosty w centrum Londynu. W Jasionce koło Rzeszowa dobiega końca pierwszy dzień kongresu 590. To największe spotkanie przedsiębiorców, polityków i ekspertów z całego kraju. Trwają obecnie na miejscu ostatnie przygotowania do punktu kulminacyjnego kongresu wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, w ilu kategoriach wyróżnieni zostaną przedsiębiorcy? W 8. Prezydent wręczy nagrody najlepszym, średnim przedsiębiorcom, dużym międzynarodowym firmom, ale też rodzinnym biznesmenom. Nagrody przyznawane są nie tylko za sukces finansowy, ale też za wkład w badanie i rozwój czy debiut na rynku. Przyznana zostanie też jedna nagroda indywidualna. Przez cały dzień w Jasionce setki ekspertów i przedsiębiorców rozmawiają o przyszłości niemal wszystkich gałęzi polskiej gospodarki. W sumie w kongresie bierze udział ponad 6 tysięcy osób. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Trochę już ciasno, więc będziemy szukać nowej formuły w przyszłym roku. No i też dużo pozytywnych opinii. Staramy się nasz kongres udoskonalać, rozwijać. Mówi organizator kongresu Łukasz Oprawski. Kongres 590 w Jasionce potrwa do jutra. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że wydarzeniu patronuje Polskie Radio. Szpital w Zakopanem znów przyjmuje pacjentki na oddział ginekologiczno-położniczy i na oddział noworodków. Informuje dyrekcja placówki. Przez tydzień działalność oddziału była zawieszona z powodu braku lekarzy. Dyrektorka szpitala Małgorzata Czaplińska zapewnia, że teraz mają one pełną obsadę. Obecnie podpisaliśmy umowę z 6 lekarzami, tak aby było funkcjonowanie zabezpieczone. Oddział poprowadzi pan docent Hubert Wolski, pozostali lekarze są z powiatu tarczyńskiego, są z Nowego Sącza i z Krakowa. Kryzys w szpitalu powiatowym w Zakopanem rozpoczął się po tym, jak większość lekarzy zdecydowała się odejść z pracy. W oświadczeniu napisali, że nie chodzi o pieniądze, ale o warunki, jakie panują w szpitalu, o trudną współpracę z dyrekcją i o brak odpowiedniego sprzętu. Starosta tatrzański nie chciał się dziś odnieść do tych zarzutów. Teraz zagranica i blokada aktywistów w centrum Londynu. Demonstranci z Extinction Rebellion doprowadzili do zamknięcia dwóch mostów, Lambeth Bridge i Westminster Bridge. Są w 11 punktach miasta, m.in. w okolicach siedziby brytyjskiego MSW i przy Downing Street. Protestujący domagają się szybszego dojścia do węglowej neutralności. Chcą też powołania obywatelskich zgromadzeń, które miałby podejmować decyzje w sprawie zmian klimatycznych. Grozi nam masowe wygnięcie, globalne ocieplenie bez precedensu. Proponujemy organizację zgromadzenia obywatelskiego, by to ludzie zdecydowali o dalszych krokach. Czy ta decyzja byłaby ważniejsza od decyzji demokratycznie wybranego parlamentu? Zgromadzenie uzupełniłoby parlament, ale jego decyzja musiałaby być wiążąca. Musimy tu być, bo inaczej nasza planeta umrze. Przyjechałam z Chichester i będę wracać kilka razy w ciągu następnych 2 tygodni. Utrudniacie życie zwykłym obywatelom. Krytycy mówią, że to ich zniechęci, że tak nie przeciągniecie ich na swoją stronę. Skoro rząd nie reaguje, jedynym sposobem jest zrobienie z tego wielkiego zamieszania. Organizatorzy przyznają, że demonstracje blokują częściowo dojazd karetek do 2 szpitali. Akcja ma potrwać 2 tygodnie, a to oznacza, że Elżbieta II będzie miała problem z dotarciem na oficjalne otwarcie kolejnej sesji parlamentu. Sprzed Downing Street, Adam Dąbrowski. I wracamy do kraju. W Łódzkiej Szkole Filmowej rozpoczęło działalność Laboratorium Innowacji Wizualnych. To miejsce, które pozwoli na tworzenie nowych technologii filmowych, takich jak na przykład wirtualna rzeczywistość czy filmy interaktywne. Docelowo w laboratorium powstawać mają autorskie produkcje. Będą mogli z niego korzystać zarówno studenci, jak i filmowcy, mówi dr Krzysztof Franek z Łódzkiej Filmówki.

cool evening air will. Sometimes it's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you. Runs through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Oh, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. Waiting for you. Nick Cave, Bad Seeds, płyta Ghost In, która ukazała się w czwartek o 23 naszego czasu. W piątek już na wszystkich serwisach streamingujących muzykę i tam, gdzie można ją kupić cyfrowo, za kilka dni już będzie dostępna fizycznie. Będzie można zobaczyć więcej z tego przedziwnego obrazka, który jest okładką tej płyty. Ciężko wyobrazić sobie większe graficzne przeciwieństwo poprzedniej płyty Cave'a, czyli albumu Skeleton Tree, bo to nawet nie jest tak proste jak to, że tamta płyta była po prostu czarną okładką. Więc ta nowa powinna być biała albo jasna, to nie byłoby dość. Pamiętam, kiedy otworzyłam po raz pierwszy książeczkę Skeleton Tree, to ta czerń, ta głęboka, lśniąca czerń, aż zabierała gdzieś, wciągała w swoje sidła, macki, w coś okropnego, gdzie nie ma szans przedostać się światło. Okładka płyty Ghost In jest jasna, kiczowata, niedorzeczna, dyskusyjnie piękna. Jest także tajemnicą. Myślę, że tajemnicą, którą tak naprawdę może wyjaśnić tylko Cave, bo na razie zostawia nas w świecie domysłów. Kto zna na przykład wystrój domostwa państwa Cave'ów w Brighton, ten wie, że to nie jest wszystko tak jednoznacznie okropnie kiczowate, to nie jest tak jednoznacznie wyśmiane czy celowo cukierkowe i przesłodzone. Dla wielu to będzie po prostu wizja raju, wizja miejsca, w którym od pewnego czasu jest jeden z członków rodziny Cave'ów, za którym tak pięknie tęskni Nick Cave. No i jeszcze ten tytuł tego albumu, Ghost In. Sam Cave w tych kilku zaledwie zdaniach, którymi podzielił się, ujawniając fakt nowej płyty, powiedział, że to wędrujący duch, Ghost In. Ghost In, czyli nastolatek także. Arthur, syn, pozostał, już na zawsze pozostanie nastolatkiem. Ale teen, ta końcówka in, to także końcówka, którą na przykład w Irlandii dodaje się do podkreślenia rzeczy małych, więc to jakiś mały duch, który gdzieś błąka się i pewnie już nigdy błąkać w myślach i wspomnieniach tych, którzy kochają i kochali, nie przestanie. Na razie to wszystko jest tylko w sferze domysłów. To kolejne zdanie ujawnione przez Cave'a to to, że ta pierwsza część płyty to dzieci, a część druga albumu to rodzice. I dziś w Aksamicie w roli głównej właśnie oni. Zapraszam Was na 12 minut spotkania z Nickiem Cave'em. Stars.

carry them with me in my heart. Darling, your dreams were your greatest part. I carry them with me in my heart. Somewhere, don't know, standing on the shore while the animals roam the beaches, see creatures rise out of the sea. And I'm standing on the shore, everyone begins to run. The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun. Everybody's always losing somebody, and walked into the